Dokładnie 19, tu Trójka, Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski, czas na serwis. Sejm za wszystkimi poprawkami Senatu do nowelizacji prawa łowieckiego. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Amerykańskie cła ochronne na stal i aluminium nie będą na razie dotyczyć Unii Europejskiej. Z powikłaniami po grypie do szpitala. Sporo takich pacjentów trafiło do placówki wojewódzkiej w Słupsku. Sejm przyjął 7 poprawek Senatu do nowelizacji prawa łowieckiego. Mówią one m.in. o obowiązkowych badaniach lekarskich dla myśliwych i dodatkowych zapisach mówiących o dekomunizacji Polskiego Związku Łowieckiego. Łączymy się z Michałem Fedusią. Powiedz, jak reagowano na przyjęcie tych propozycji? To był wypracowany w bólach kompromis, tak mówił minister środowiska Henryk Kowalczyk. Przypominał, że zapisy powstawały właśnie w dialogu ze środowiskiem i myśliwych, i rolników oraz tak zwanej strony społecznej. Wypracowane przez parlament regulacje określił zatem jako kompromisowe. Jeśli kompromisem nazwać to, że żadna strona jest niezadowolona, to jest kompromis. Mówiłem, że tak będzie, bo emocje były bardzo duże, były skrajne poglądy. Wobec tego, jeśli udało się wiele postulatów z różnych środowisk uwzględnić, to myślę, że jest to już jakiś sukces. Jako psujące interesy tych trzech grup zmiany w prawie łowieckim w nowym kształcie krytykowała poseł PSL-u Urszula Pasławska. Na pewno nie zyskają polscy rolnicy, ponieważ ta ustawa doprowadzi do rozprzestrzeniania się ASF. Na pewno nie zyskają polscy myśliwi, bo ta ustawa uniemożliwia prowadzenie polowania. Ta ustawa doprowadzi do prywatyzacji łowiectwa i za rok się o tym przekonacie. Przypomnę jeszcze, że w ubiegłym tygodniu Senat nie zgodził się, żeby obniżyć się z 18 do 15 lat wiek osób, które mogą uczestniczyć w polowaniach. Utrzymano też zakaz wykorzystywania żywych zwierząt do tresury psów myśliwskich i ptaków łownych. O czym mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Amerykańskie cła ochronne na stal i aluminium nie będą na razie dotyczyć Unii Europejskiej, poinformował o tym przedstawiciel handlowy Stanów Zjednoczonych Robert Lighthizer podczas przesłuchań w amerykańskim Senacie. Szczegóły nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Podczas posiedzenia Senackiej Komisji do Spraw Finansów Robert Lighthizer został zapytany, które kraje zostaną wyłączone z ceł ochronnych na stal i aluminium. Przedstawiciel handlowy USA odpowiedział, że prezydent Trump zdecydował wstrzymać ich zastosowanie wobec podmiotów, które są zaangażowane w negocjacje handlowe z Waszyngtonem. Lighthizer wymienił Unię Europejską, Australię, Argentynę, Brazylię i Koreę Południową, a także Kanadę i Meksyk, które już wcześniej zostały wyłączone z ceł. Wprowadzenie ceł ochronnych w wysokości 25% na stal i 10% na aluminium Donald Trump ogłosił 2 tygodnie temu. Prezydent USA tłumaczył, że mają one ochronić amerykańskich producentów przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy. Dziś podczas wystąpienia w Białym Domu Donald Trump dał do zrozumienia, że zwolnienie z ceł ochronnych Unii Europejskiej ma charakter warunkowy, a jego utrzymanie zależy od przebiegu dalszych negocjacji handlowych pomiędzy Waszyngtonem i Brukselą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo Tomasz Komenda nie figuruje już w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Zdaniem sędziego Wiesława Chodziewicza mężczyzna w ogóle nie powinien być do niego wpisany, co jednak się stało. Sąd przyjął, iż czyny przypisane panu Tomaszowi Komendzie zostały popełnione przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 maja 2016 roku, wobec czego jego dane winny być nieumieszczane w rejestrze. Wniosek o wykreślenie z rejestru przestępców złożył sam Tomasz Komenda, poparł go prokurator Dariusz Sobieski. Te dane były wpisane do rejestru i zostały w wyniku orzeczenia sądu dnia 16 marca na podstawie ustawy automatycznie usunięte. I dzisiaj była podstawa, czy wpisywać je ponownie, czy też nie. Tomasz Komenda był w sądzie, ale nie rozmawiał z dziennikarzami. Mężczyzna w zeszły czwartek został warunkowo zwolniony po odsiedzeniu 18 lat za zbrodnię, której, jak wynika z najnowszych ustaleń prokuratury, nie popełnił. Gorączka, łamanie w kościach, katar. Groźna jest nie tylko grypa, ale i powikłania po niej. Sporo takich pacjentów trafiło do szpitala wojewódzkiego w Słupsku, mówi jego rzeczniczka Elżbieta Gryko. Jest bardzo dużo pacjentów, którzy trafia na szpitalny oddział ratunkowy. Jeszcze 3 tygodnie temu było około 90 osób na dobę, tak w tej chwili mamy 140 pacjentów na dobę. Są to głównie zapalenia płuc, zawały serca, ostre stany wieńcowe. Z tymi rzeczami najczęściej pacjenci trafiają na szpitalny oddział ratunkowy. Z powodu bardzo dużej liczby zachorowań na dwóch oddziałach szpitala wojewódzkiego w Słupsku dostawiono ponad 20 łóżek. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Agnieszki Radwańskiej, brawa za awans do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Miami. Polka całkiem niedawno pokonała 6-3 i 7-6 Belgijkę Alison van Uytvanke. Ten mecz oglądał Jan Pachlowski. Pierwszy set nasza zawodniczka wygrała dość łatwo. Była bardziej skoncentrowana, skutecznie grała pod siatką, pokazała kilka świetnych technicznych zagrań. Gdy w drugiej partii krakowianka prowadziła 5-3, wydawało się, że zwycięstwo ma w kieszeni. Belgijka zaczęła grać jednak agresywnie, dokładnie z głębi kortu i doprowadziła do stanu po 6. W tiebreaku jednak Polka opanowała nerwy i pewnie zwyciężyła 7-4. Polka wykorzystała drugą piłkę meczową i zameldowała się w trzeciej rundzie. Kolejny mecz w Miami rozegra najprawdopodobniej w sobotę. Z kortów Biscayne, Jan Pachlowski. Po tenisie piłka i powody do małego niepokoju w naszej kadrze. W czym rzecz, tłumaczy selekcjoner Adam Nawałka. Maciej Rybus jest przyziębiony. Maciej dzisiaj nie będzie brał udziału w treningu. Natomiast co do jego udziału w jutrzejszym meczu zadecydujemy jutro rano. No zobaczymy. Wiele wskazywało na to, że Rybus mecz z Nigerią rozpocznie od pierwszego gwizdka sędziego. Jak słyszeliśmy, robi się to wątpliwe. Pewne jest to, że Górnik Zabrze dostanie jednak 3 punkty za przerwany wyjazdowy mecz z Piastem Gliwice. Taką decyzję, właściwie jedyną słuszną, podjęło gremium o budzącej respekt nazwie. To Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej. Teraz skoki. Właśnie rozpoczął się ostatni weekend z Pucharem Świata. Oczywiście w Planicy i oczywiście nam skoczni Mamuciej. Jednym wiało pod narty, innym w plecy, na przykład Kamilowi Stochowi. Dlatego w kwalifikacjach był 8. Na warunki narzekał też Maciej Kot. No na pewno szkoda, bo ten skok nie był zły, ale na skoczniach mamucich trzeba jednak mieć troszkę wiatru pod nartami, żeby odlecieć. Myślę, że w dniu dzisiejszym jednak ta kwestia techniczna była najważniejsza i to, żeby dostać się do konkursu, bo mimo wszystko te najważniejsze skoki dopiero przede mną. No i Kot rzeczywiście do konkursu się dostał. Z 15 wynikiem najlepiej z naszych wypadł Dawid Kubacki, był 3. 7 miejsce zajął Stefan Hula. Kwalifikacje wygrał Norwek Johan Andre Forfang. Za niecałe 1,5 godziny siatkarze PGS Krybełchatów postarają się zrewanżować Kucinę Lubę Czivitanowa za porażkę u siebie w rozmiarach 2-3 i awansować do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Drugi trener z Kry, Michał Winiarski, wierzy w pozytywny obrót spraw. Wierzę w to, że uda nam się wygrać w regulaminowym, że tak powiem, czasie gry. Sport pisał już różne scenariusze, także mam nadzieję, że ten będzie pozytywny dla nas. Jeszcze hokej, bo kibice tego sportu, a zwłaszcza 2 GKS-ów są na pewno ciekawi, co w drugim meczu finałowym Mistrzostw Polski. W drugiej tercji Katowice 5-0 prowadzą z Tychami. Znów o sporcie na naszej antenie po 21 opowie Mateusz Fusiarz. Jutro będzie padało, głównie padać będzie deszcz, możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura na przeważającym obszarze od 3 do 7 stopni, ale w rejonach podgórskich Karpat około 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska, Patrycjusz Wyżga i Agnieszka Szydłowska w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysiu, dobrze, tobie także dziękujemy. Dziękuję. Dużo informacji sportowych. Mówiłeś wcześniej o tym między innymi, że niektórzy żałują, inni się cieszą. Kończą się skoki narciarskie. Udany sezon. Bardzo udany, fenomenalny. Natomiast są tacy, którzy już chcieliby zająć się dyscyplinami letnimi. Bardziej wiosennymi, na przykład bieganiem. No właśnie, wiadomo, prawda? Bieganie. Tak, szedło, tak. Na mnie nie patrzcie, no w ogóle nie ma mowy. Ja nie podejmuję wątku. Chodzę, bo lubię, tak. I chodzę najlepiej ze wszystkich. Nie biegamy, bo nie lubimy. Jutro po 16:00 Kuba Strzyczkowski. Dziękujemy. Autopromocja. Szlak śląskiego bluesa. Oryginalny projekt artystów z okolic Katowic, dokumentujący półwiecze bluesowego muzykowania w tym regionie Polski. Projekt uwieńczony koncertem kilkunastu śląskich muzyków z Towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Transmisja koncertu z Suwalskiego Ośrodka Kultury już dziś, tuż po 22:00 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej niedzieli. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Próbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami, jak trzeba to znaleźć. Jaśni, a zaświecę, odpowiedź. od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny, powiedz, najwyższy czas. Na tej najnowszej płycie Błażeja Króla, od której zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, tytuł płyty Przewijanie na podglądzie, tytuły utworów są podwójne, więc ten, który za nami, to Spróbuję, Strażnik. To więc już oficjalnie, a więc oficjalnie dobry wieczór. Rozpoczynamy wydanie programu alternatywnego, które będzie wypełnione muzyką po brzegi. Dzisiaj nie spotykamy się z gośćmi. Dzisiaj muzyka głównie z nowych płyt, bo naprawdę nazbierało się ich sporo, a to i tak czubek góry lodowej tego, co w ogóle wydaje się na świecie. interest on the bills of late, but I just can't seem to remember the dates. I lay low and turn off the lamps. Come on over, you can lick the stamps, and we can put together a folio and sing hallelujah in stereo. If the father, baby, let him into the hole, but keep the car running on molten gold. We got fever and there ain't no cure, girl. Take out insurance if you ain't too sure, girl. We do things that lovers do well. Never have to ever hear the rings of school bells. Plaid jeans, no cellular phone. All the time in the world, no twilight zone. My time is mine and I know they can't get it. JB told me you got to hit it and quit it. You want me to go, cause I got feelings that you just don't know. And you can listen up if you want to hear, and if you can't stand it, then right here. The name of the tune is Cool Hand Luke, cause I got stripes on my pants and boots. In prison you can learn a lesson, from the Hannah Law to the Hot Box Session. Listen. Jak powiedział, tak musimy zrobić. Listen. Komunikat od Jacka White'a. Jutro premiera Boarding House Ridge. Nowa płyta, nowy materiał po kilku latach przerwy i wreszcie nowe kompozycje i nowe utwory, a nie odkrywanie archiwów wersji rozmaitych i tak dalej, i tak dalej. To nagranie, którego posłuchaliśmy, ukrywa się pod numerem 6 na najnowszej płycie Ice Station Zebra. To tytuł utworu, który wybrzmiał na naszej antenie. Od razu przypomnę, że tytuły i wykonawcy na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny dostępni od ręki. Cały czas na bieżąco uzupełniamy ten spis. Pomyślałam sobie, że to nagranie idealnie korespondować będzie z Jackiem White'em, chociaż nie wiem, czy to by się zgodziło z intencją artystów. You're Nazwa tego zespołu łatwo wpada w ucho przez swoją filuterność. Good Night Chicken, tak się nazywają, to polska grupa. The Werewolf to tytuł nagrania, a sami o swojej muzyce opowiadać będą w naszym studiu 29 marca. Takie mamy plany. Nieco później, a dokładnie tydzień później, w naszym studiu o najnowszym albumie opowie grupa Lonker Sea. Wiele bardzo pozytywnych komentarzy, pojawiło się po pierwszej wizycie Bartosza Borowskiego w naszym studiu, kiedy opowiadaliśmy historię Lonker Sea do tyłu i prezentowaliśmy nagrania z różnych lat. Teraz jest okazja, aby do rozmowy z Bartkiem wrócić, ponieważ Lonker Sea zarejestrowali materiał, a co więcej, ujawnili już tytułowe nagranie z tego nadchodzącego albumu. Brzmi tak. Thank you. Lonkers, tak nazywa się ten zespół. No i należy już rozglądać się za nadchodzącym albumem One Eye Sees Red. To jest tytuł płyty, jednocześnie tytuł utworu, którego mogliśmy wspólnie wysłuchać. Tak się cały czas waham, czy zdradzać, czy nie zdradzać, ile utworów jest na płycie. W każdym razie od razu powiem, że płyta pozostawia wielki niedosyt, mogłaby trwać dwa razy dłużej, a to za sprawą tego, że to, co jest, po prostu brzmi bardzo frapująco i chyba już to nagranie też wskazuje nieco odmienny kierunek od dotychczasowych zainteresowań grupy, co nie oznacza oczywiście zerwania z tym brzmieniem, które sobie wypracowali, do którego przyzwyczaili swoich fanów. Lonkers za nami. To teraz sięgam po zespół doświadczony z zagranicy, który cieszy uszy przynajmniej takich zagorzałych fanów jak ja swoją nową płytą. Nazywa się Yola Tango, For You Too, to nagranie z ich najnowszej płyty, a ja przeglądając okładki doszłam do tej, od której wszystko się dla mnie zaczęło oczywiście, bo historia zespołu zaczęła się znacznie wcześniej. To był rok 2000, dokładnie w lutym ukazała się płyta And Then Nothing Turned Itself Inside Out. Ta płyta przyszła do mnie z sympatią. To tak określiłam człowieka, nie wiem dlaczego, no ale użyjmy tego staromodnego określenia. Z tego sympatyzowania niewiele wyszło, ale przywiązanie, wręcz zachwyt nad tamtą płytą spowodował trwałą relację z zespołem Iola Tengo i takich trwałych relacji oczywiście wszystkim życzę, otwierając naszą płytę tygodnia. The judge and the paralegal tell me that I'm liable. The cost that you pay, you swap the bevy for the Bible. Heading to the promised land, ruled by the masculine. Tied to the country, but we're all from the motherland. Those who are humble, they stumble and crumble. Ooh, what a tragedy, I'm the false currency. Giving you the dollar and I chicka chicka change. Not here to drown, yeah, I'm holding here to cleanse you. I'll cross the border in the morning. And I won't stop to hear warnings. Who's coming with me? Are you all in? 'Cause we're running till the day is done. I got the Holy Ghost fire in me. As in hell, you can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire in me. As in hell, you can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire in me. As in hell, you can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Hit me, hit me, hit me. You can tell your deity. If you ever listen, I saw myself self-assault in a premonition. I saw myself smelling salts in the South Pacific. I'm so prolific, I done and did it. Ever seen a rainbow? Ever go where the rain don't? Ever seen a rainbow? Ever go where the rain don't? Salt with color, philosophic polyfiller. Deserted in the desert, turn the sign into a mirror. Fables and cables, turn the towers into tables. I'm out chair, empty cradle in the stable. Cross the border in the morning. Ooh, and I won't stop to hear your warnings. Ooh, who's coming with me? Are you all in? 'Cause we're running till the day is dawning. Ooh, I got the Holy Ghost fire in me. As in hell, you can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire in me. As in hell, you can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire in me. Trzech chłopaków, którzy swoją siedzibę mają w Edynburgu, wydali trzecią płytę Cocoa Sugar. To jest nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym i można teraz ten album wygrać. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że ta płyta jest no, po prostu niezwykła, jeżeli chodzi o różnorodność i złożenie utworów z różnych elementów, które można potraktować oddzielnie i myśleć sobie, który z jakiego świata pochodzi, ale też no, bardzo intrygującą rzeczą jest rozumienie, jak świetnie one ze sobą współdziałają i tworzą nową jakość. To po pierwsze. Po drugie, to jest płyta, która mogłaby być wstępem do kilku innych płyt i bardzo jestem ciekawa, w którą stronę pójdą. Zanim pójdą, to warto też pamiętać, że gdyby była okazja sprawdzenia, jak Young Fathers wypadają podczas koncertów, polecam serdecznie, z całego serca, bo to są po prostu ludzie pełni energii, szaleni i kochający muzykę. A teraz pytanie konkursowe, banalne, jeżeli ktoś lubi ten zespół. Jaki tytuł nosi utwór innej grupy, grupy Massive Attack, w którym pojawili się Young Fathers? Jaki tytuł nosi piosenka Massive Attack z udziałem Young Fathers? 2 2 7 3. Czekamy na poprawne odpowiedzi. Something bigger than What if you ever think of me watching from the cupboard? You think I'm narcissistic, but if he's in the picture, then I'll just be in the kitchen making tea. Do we agree on everything we discuss? Remember when we begun? I never meant to disrupt. You promised we'd stay in touch. I know I'm on the sidelines, but if you don't mind, I stay. You can let me be your puppy dog, be your true and stray. Silly little boy, silly little boy, a little toy. Silly little boy, you're just a broken little toy. Silly little boy, broken little toy. Hey, he's a silly little boy. Nagranie zatytułowane Toy z najnowszej płyty Young Fathers, która trafia dzisiaj do Michała z Warszawy i do Przemka z Warszawy. Gratulacje panowie. Utwór, o który pytałam, pojawi się niebawem. Wcześniej jednak Szkoci, czy też mieszkający w Szkocji artyści, wywołali skojarzenia bardzo nowojorskie. Is it loneliness? Is there shining in your heart, but no gloss on your lips? Do you sail alone round the island with a silhouette of a shark beneath the skin? And then you say, wanna be where you are. Been waiting for the light in me, and there's been waters in deep. We've been hanging tight for all the things we want out of love. So wait, believe only us. Wanna be where you are. Feeling is tumbling in. Last night I realized it's been feeling wrong to start relying, making decisions based on another person. Cool your heart. Wanna be where you are. Wanna be where you are. Wanna be where you are. Właśnie stamtąd, z Nowego Jorku, Dirty Projectors, tak nazywa się ten zespół, Cool Your Heart, czyli powrót do utworu, no, który już trochę lat ma, a teraz będzie jeszcze starszy. Biegali i biegali i biegali, aż w końcu przestali biegać panowie z zespołu Vampire Weekend. A zatem podwójna wyprawa w przeszłość i do Stanów Zjednoczonych, Dirty Projectors, a potem Vampire Weekend. To teraz ta piosenka, o którą pytałam w konkursie dotyczącym Young Fathers, Voodoo in My Blood. Voodoo in my blood is living, bad days and chilling. Jimmy got soul and mimic, it's not quite right, you must be a cynic. Sign on the walls, I was grinning. Coming to my time, come see me. Sucker to me, sucker to me, Timmy. I'm yours, white as the blood of a stick to your teeth. Mama's still giving me breathing. White as the blood of a stick to your teeth. Mama's still giving me breathing. White as the blood of a stick to your teeth. Mama's still giving me breathing. Front door open, wipe that cheeky pod numerem 3 na epce Ritual Spirit, wydanej w 2016 roku przez Massive Attack, znajduje się właśnie to nagranie Voodoo i Magblood z gościnnym udziałem Young Fathers. A teraz Agnieszka Obrzeńska. Teren. Kultura. Ona, artystka, wprawiona w malarstwie, rysunku, rzeźbie i scenografii. On, przede wszystkim rzeźbiarz, uczeń Oskara Hansena. Anna i Krystian Jarnuszkiewicz poznali się w 1952 roku. I to im właśnie poświęcona jest wystawa, którą możemy już oglądać w siedzibie Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Jej tytuł brzmi Love Story. To jest wystawa, która przedstawia taki szeroki, obszerny wybór zdjęć przedstawiający rzeźby oraz projekty pomników zrealizowanych czy to osobno, czy to wspólnie przez Annę i Krystiana Jarnuszkiewicz. Mówi Patryk Komorowski, współkurator wystawy. I tło tej wystawy to jest ta historia miłosna. Anna i Krystian się poznali podczas studiów, na początku studiów w 1952 roku we Wrocławiu. No i właściwie od tego czasu, aż do śmierci właśnie Krystiana w 2016 roku, no nie rozstali się jako właśnie para, ale też jako duet artystyczny. Realizowali rzeczy osobno, ale zawsze w takiej bliskości, będąc świadkami właśnie realizacji każdego z nich, nieraz tworząc razem. Właśnie ich wspólna podróż przez życie i artystyczna jest kluczem do zdjęć, bo to, co przede wszystkim dominuje na wystawie, to dokumentacje prac zrobione przez samych artystów. Wystawa się składa z takich dwóch części. Pierwsza część to są zdjęcia, które są pokazywane na ścianach albo na takich półkach. Zresztą wystawa została pomyślona też w taki sposób instalacyjny, przestrzenny, wspólnie z Anną Jarnuszkiewicz. Taka scenografia trochę na te zdjęcia. To jest ta pierwsza część, więc ze zdjęciami, a druga część to są takie dwie instalacje Mikołaja Grupiera, który jest młodszym artystą, ale też związany z rodziną Jarnuszkiewicz, ponieważ Anna i Krystian są ciocią i wujkiem, więc to jest taka intymna historia. A wracając jeszcze do samych zdjęć? Jeśli chodzi właśnie o zdjęcia, no to wychodząc z tego takiego suchego terminu czy pojęcia dokumentacja artystyczna, tutaj staraliśmy się właśnie dodać taki dodatek duszy, jakby wyposażyć te zdjęcia tym dodatkiem duszy i nie tylko jakby patrzeć się na nie pod tym kątem, co jest na nich przedstawione, czyli rzeźba, ta rzecz nadrzędna, tylko w jaki sposób to zostało przedstawione i w jakich okolicznościach to zostało zrealizowane, znaczy mówię o zdjęciach. No i mamy właśnie tam różne rozdziały, już nie mówiąc o scenografii i przerywnikach do telewizji, to jest taki duży rozdział poświęcony zdjęciom rzeźb ustawionych. No to jest taki właśnie specyficzny sposób myślenia o rzeźbie, który też się wywodzi z tej szkoły Jerzego Jarnuszkiewicza i Oskara Hansena, którzy myślili właśnie o formie rzeźbiarskiej wobec kontekstu, w którym ona się znajduje. Te rzeźby, no to co jest takie może szczególne, to że dzięki fotografii one są przedstawione właśnie w jakimś kontekście, ale też pewne ich właściwości są potęgowane. Mam na myśli szczególnie małe formy, które często były fotografowane z takiej żabiej perspektywy, co powodowało, że mamy wrażenie oglądając zdjęcie, że to jest ogromna rzeźba. Tutaj chcieliśmy jakby pokazać, wiedząc, że Krystian i Anna nie są fotografami, to chcieliśmy pokazać, że nawet fotografie, które były robione do jakiegoś użytku, na przykład zapamiętania formy rzeźbiarskiej, może mieć też wartości estetyczne. To jest też ta tajemnica, która znajduje się w naszym oku. A ja zachęcam, żeby odkrywać tajemnice ukryte w zdjęciach Anny i Krystiana Jarnuszkiewiczów. To na wystawie Love Story. Zapraszam do Warszawy i siedziby Fundacji Archeologia Fotografii. Wystawa trwa do 6 kwietnia. Na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania Neil Young.